N-am să regret nicio zi din câte am petrecut. Alături de tine voi fi ca și la început. Că tot ce rău pe pământ a ajuns să ne despartă, cu tine vreau până la capăt să împart viața mea toată. Că tot ce rău pe pământ a ajuns să ne despartă, cu tine vreau până la capăt să împart viața mea toată. Nimeni pe lume, nimeni pe lume știe mai bine să mă aline. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu va putea să-mi te ia. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu știe mai bine să mă aline. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu va putea să-mi te ia. Dacă aș trăi două vieți, cu tine le-aș trăi. Cu dragostea ta ce o port în suflet zi de zi. Și n-am să pot să renunț la nimic din tot ce ne-a legat. E jumătate din inima mea și nu am să te las. Și n-am să pot să renunț la nimic din tot ce ne-a legat. E jumătate din inima mea și nu am să te las. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu știe mai bine să mă aline. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu va putea să-mi te ia. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu știe mai bine să mă aline. Nimeni pe lume, nimeni pe lume nu va putea să-mi te ia. Nimeni pe lume nu știe mai bine să mă aline.